Ya está, ya. No sé. Arnau, hi ha el Joan. Espera que te'l passo. Hola Arnau, no et sento, però hola. Bueno, et dic hola. Bon dia, què tal? Bona tarda, si ho cas. Hola. Em sents nítid i clar, estupendo, em sembla molt bé. Com que no, estic parlant ja amb ell ara. Ah, no. Ah, vale. Baixem una mica el metrònom, potser. Re, ara està a 128, fotem-lo a 110.